Mamima bakundi, mutu wambote kwisiko, mutu wambote unzebi, entotwe ya ya. Mutu wambote kwisiko, mutu wambote unzebi, entotwe ya ya. Nani ukamune nanga mundoto wa mime ya ya. Mkato wa mima wakuni ukamule kanga kwisiko. Nani ukamune nanga mundoto wa mime ya ya. tu ta manjule Oteni basandia la bele Emuyali tu ta manjule Oteni basandia la bele Kina lumu kana kwene Tena maliela pe mamenye Kina lumu kana kwene Tena maliela pe mamenye Tamazuna kadi nyema Francisco. mbe manakona. Mama, thank you. kepe na iza kwela kumayambi Ututule bana bongori mataringa mambu mabuidie Mama kete na iza kwela kumayambi Ututule bana bongori mataringa mambu mabuidie